بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، معاشر المسلمون، معاشر المسلمين، kwanza kabisa nakuhusieni kama ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, fi sirri wal alan, katika siri, hali ya kuwa unapokuwa peke yako hakuna mtu anayekuona. Ittaqillah. Na vile vile pale unapokuwa katika jamharatun nas, upo na watu, ittaqillah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ittaqillah haythu ma kunt, muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote pale ulipo. Kwa hiyo takwa ni jambo muhimu kwa kila mmoja popote pale atakapokuwa. Jambo la pili ni ushukuru uongozi wa markaz al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, na Masjid Said kwa mpangilio wao na kwa mwaliko wao kwetu katika hii semina ambayo ni adhim, semina ya kusomeshana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawashukuru. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kupitia pia kiongozi wa hii markaz na sheikh wa hii markaz al-Sheikh Abu Fathia Khamis Kiza hafidhahu Allah ta'ala wafaqahu wa saddada, lakini pia nikimshukuru ndugu yangu Sheikh Abu Raslan hafidhahu Allah ta'ala ambaye ni sheikh wa markaz al-Imam Malik رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وهو كالبيشو نهو تنغليزي اليو تنغليزا فجزاه الله عنا خيرا لكن جملتات نهيف رهيام اليوك ونايو kwa kukutana na ndugu na ndugu wengi ambao kwa kipindi cha nyuma ambacho tulikuja hapa katika hili jiji la Dodoma makao makuu ya nchi yetu hatukuwa tumekutana nao na hasatan ndugu yangu rafiki yangu mpendwa wangu Sheikh Miraj Abu Hafsi hafidhahu Allah ta'ala ambaye ni Sheikh wa Masjid Manyema katika huu mji wa Dodoma barabara ya saba na wengineo katika ikhwa ambao tulikuwa tunaonana na wengine tulikuwa bado hatujawahi kuonana فجزاهم الله عنا خيرا لفراها مبون كبوة فالي أمبابو سلفي أنا بكوة أم اقتنى ما سلف منزاكي أو أم اقتنى سلف منزاكي أمباية أنا مودة مدرف ولكوة هواجة قتانا كتك هي سفريتو يا هي سمينة يا هابا دودوما tulianza ziara yetu katika mji wa Morogoro tangia Jumapili iliyopita tarehe 26 na kisha siku ya jana siku ya Alhamis tukawasili hapa na uongozi wa Markaz Ibn Uthaymeen kuanzia mashaka wake na mustadhi wake na vijana wake kwa kweli mmetupokea vizuri nikiwa mimi hapa Abdul Rauf ibn Abdullah ibn Uthman Kagimbo almaruf bil Munawi ash-Shafi'i lakini nimeambatana na ndugu yangu kipesi changu Sheikh Abu Nuwaira Nuruddin Siminda hafidhahu Allah ta'ala ambaye ni maruf ladaykum ni Sheikh wa Markaz Ibn Qudama Al-Hambali rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu katika mkoa wa Mtwara wilaya ya Tandahimba katika kata ya Mahuta naam tukiwa tumeambatana na kijana wetu hapa kijana wa Manhaj Online TV Abu Ibtisam Isa Ibn Awad na safari yetu haishi hapa bali inaendelea tunaelekea kwa Sheikh wetu kipenzi chetu Sheikh Jaafar Ibn Muhammad Ibn Salih Al-Humaydi hafidhahu Allah ta'ala Sheikh Jaafar Ibn Salih Al-Humaydi huko Kigoma nadhani huko ndiko ambako ziara yetu itakapokuwa imeishia biidhnillah azza wa jalla إخوة في الله tutambue kwamba dini yetu ya Kiislamu ni dini ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam فالإسلام هو الدين الذي جاء به محمد sallallahu alayhi wasallam Uislamu ni dini ambayo amekuja nayo nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jaa bihi anillah azza wa jalla dini hii amekuja nayo kutoka kwa Allah azza wa jalla liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur ili apate kuwaondoa watu katika giza na kuwaelekeza katika nuru awaondoe katika giza ya shirki awaelekeze katika nuru ya tauhid awaondoe katika giza ya bid'a na uzushi awaelekeze katika nuru ya sunna, awaondoe katika giza ya atahazubat, uchama na uhizbi, awaelekeze katika manhaji al-Islam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kwa lengo la kazi hii, wayahdihim ila sirati llahi al-aziz al-hamid, na awaongoze katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz al-hamid. Fahadha huwa al-islam, fahadha huwa al-islam, huu ndio Uislamu. Wa haqiqatuhu, na haqiqa ya Uislamu, na haqiqa ya Uislamu nauan. Uislamu una haqiqa mbili, una sampuli mbili au aina mbili. Sampuli ya kwanza ni ham, ni ile haqiqa ambayo inaenea, na sampuli ya pili ni khas, ni ile haqiqa ambayo inakuwa maalum kwa watu maalum. Ama ile ambayo ni am, huwa istislam lillahi bitawhid, ni mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika tawhid. Walinqiyadu lahu bitta'a, na awe ni mwenye kumfuata Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii, awe ni mtiifu. Walkhulusu walbara'atu min ash-shirki wa ahli, lakini pia ajinasue na ajiweke mbali na shirki na washirikina. Naam, falislam yani uislam unaimanisha kwamba an yakuna almuslim mustasliman lillahi ta'ala, awa muislam ni mwenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, binfiradihi bima yaktasu bihi min ar-rububiyyati wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat, kama mtu lazima ampokeshe Allah subhanahu wa ta'ala yale yanayohusika naye, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hashirikiani na vitu vingine, na wala haifai hivyo vitu vingine kuwa na sifa kama hizo au kuelekezwa au kuelekezewa vitu kama hivyo. Minarububia, katika ule ubwana wa Allah subhanahu wa ta'ala, waluluhiyya, na ule uungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, walasmai wa sifat, na majina na sifa. Kwa hapo mtu akiwa ni mumfaridan lillahi azza wa jalla, hapo anakuwa ni muwahidan lillahi azza wa jalla, anakuwa ameshikamana na tauhid. Wa an yakuna muttabi'an lahu fi ta'atihi, na awe ni mwenye kumfuata katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wala yakunu asiyan lah, na wala asiwe ni mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa an yabta'id 'an ash-shirki wal mushrikin, ajiweke mbali na shirki na washirikina. Ikiwa ameyafanya haya, fahadha huwa almuslimu alhaqiqi, huyu ndiyo muislamu wa kweli kabisa, huyu ndiyo muislamu wa kweli. Wa hadha huwa maana alislam, na hii ndiyo maana ya uislamu al-am, maana ambayo ni am, ambayo inakuwa inaenea. Alladhi umira bihi jamiu nnas, maana hii ndiyo ambayo watu wote wameamrishwa, al-awwalina wal-akhirin, wa mwanzo na wa mwisho, min ladun adam ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha, kuzoka zama za Adam alayhi salatu wassalam, watu wote walikuwa katika Uislamu wa sampuli hii mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa ameirithi ardhi na yale yaliyokuwa juu yake. Fahadha al-islam, Uislamu wa maana hii, yashtariku fihi rusul walanbiya jamia, wanashirikiana mitume wote na manabii wote wote wanakuwa katika hii maana ya huu Uislamu. An-nau'u thani ayuha al-ahibba, aina ya pili ndugu zangu vipenzi, khasun walahu ma'nayan, ni maana ya khas, yani Uislamu unakuja kwa maana ya khas. Uislamu unakuja kwa maana ya am na unakuja kwa maana ya khas, nao una maana mbili. Na maudhui yetu ya muhadhara ni al-Islam hakikatuhu wa mujibatuhu, Uislamu hakika yake na yale mambo ambayo ni wajibu kwa katika Uislamu, hakika ya Uislamu na yale mambo ambayo ni wajibu utakapokuwa ushakuwa Muislamu lazima ushikamane nayo, wa illa imma utakuwa wewe unatoka katika Uislamu au kama hautoki unabakia, basi kutakuwa na mapungufu katika dini yako, utakuwa ni muslimun naqisul iman, utakuwa ni muislamu ambaye Uislamu wako una mapungufu. Sasa maana ya Uislamu ambao ni khas, nayo ina maana mbili. Maana ya kwanza, ad-dinu alladhi bu'itha bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni dini ambayo ametumwa kwayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa haqiqatuhu shar'an, na hakika yake sheria, istislamu dhahir wal batin lillahi ta'ala, ni kujisalimisha kwa yale matendo yako ya dhahir yanayoonekana na yale matendo yako ya batin, zile al-ibadatu al-qalbiyya, zile ibada za moyoni na zile unazozifanya bila kuonekana, ujisalimishe lillahi azza wa jalla ta'budan lahu, ukiwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia bishar'i almunazzal 'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, umwabudu Allah kupitia sheria iliyoteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ala maqami almushahadati walmuraqaba, kupitia maqam ya kumwabudu Allah kana kwamba unamuona, na ikiwa haumuoni basi umwabudu Allah hali ya kuwa unajua kwamba yeye anakuwa ni mwenye kukuona. Hii ndiyo maana ya hakika ya Uislamu shar'an. Fatashmalu hadhihi alhaqiqa, hakika hii ya maana ya Uislamu inakusanya alislama walimana walihsan. Hii maana inakuwa inakusanya maana ya Islam na iman na ihsan. Liannaha, kwa sababu hakika ya Uislamu katika hilo, liannaha kwa sababu hakika ya Uislamu katika hiyo, tahaddathat al-umur al-dhahira wal-batina, inazungumzia naam mambo ya batin au mambo ya dhahir, zile ibada za wazi ambazo zinaonekana kwa watu au ibada ambazo unazifanya kwa viungo vyako zinaonekana ambazo ni dhahira, na zile ibada ambazo imma ni ibadatul qulub au a'malul qulub, zile ibada ambazo ni za moyoni kama vile khauf ar-raja wa ma ila dhalik, na zile ibada ambazo tunazifanya kwa siri. Wal umuru dhahira lil islam wal umuru batina lil iman wal ihsan, yale mambo ya wazi yanakuwa yanaingia katika ile daraja ya Uislamu, na yale mambo ya ndani yanakuwa yanaingia katika daraja ya iman na ihsan, kama vile ambavyo tunafahamu kwamba zile darajat na maratibu dini zinakuwa ni thalatha: kuna martabatul islam na kuna martabatul iman na kuna martabatu madha al ihsan. Al ma'na thani lil islam al khas, maani ya pili ya uislamu wa khas, al a'malu adh-dhahira, ni yale matendo ya wazi, yani inakuja uislamu kwa kutafsirika kwa maana ya matendo ya wazi, kasalati wa zaka, kama vile swala, zaka, walhajj na hija, fa innaha tusamma islaman, haya matendo yote ya wazi yanaitwa uislamu, matendo ya wazi haya yanaitwa uislamu. Wa hadha almaana huwa almaqsudu idha qurina alislam waliman walihsan, na maana hii ndiyo maana ambayo hukukusudiwa, huwa inakusudiwa, huwa ndiyo muradi pale ambapo inatajwa neno Islam na iman na ihsan katika sehemu moja. Vikitajwa sehemu moja, maana yake itatafsiriwa Uislam kwa hii maana ya mambo ya dhahir. Ikikusanywa se, ikiwa imetajwa Islam peke yake, inaingia iman, lakini pia inaingia ihsan kama dhakarna qablu. Walislamu ayuhal ahibba yakunu bil a'mali adh-dhahira wal iman wal ihsan bil a'mali al-batina. Uislamu unakuwa kwa matendo ya wazi, na iman na ihsan vinakuwa kwa matendo ambayo yamejificha, au yani matendo yasiyoonekana. Alhasil ni kwamba anna alislama haqiqatuhu naw'an, uislamu hakika yake ni mambo mawili au ni aina mbili. Alawwal 'am, aina ya kwanza ni 'am, wa huwa alislam alladhi umira bihi jami'u an-nas, ni uislamu ambao watu wameamrishwa kuufuata. Wadaa ilayhi jami'u ar-rusul wal anbiya, na wakalingania katika uislamu huo mitume wote na manabii. Huo ndio uislamu. Kwa maana tutasema Adam alikuwa muislamu, Nabiyullah Ibrahim, Nabiyullah Nuh, Nabiyullah Musa, Nabiyullah Isa, kulluhum kanu muslimin, kwamba wote hao walikuwa ni waislamu. Na alislam bimaana alkhas, hiyo ndio aina ya pili. Falislam bimaana alkhas, uislam ambao unakuwa kwa maana ya khas, wa huwa alislam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ni uislam aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha alislam alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, uislamu huu aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa alladhi idha utliqa alislam, ndio ambao ukitajwa uislam, likitajwa neno uislam, tabadara dhihnu ilayhi, moja kwa moja akili zinakimbilia katika huu uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtu akisema nimeona waislamu, basi mwadi wake ni wale waislamu waliofuata dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fahadha alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, huu islam aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lahu umurun dhahira wal batina, una mambo ya wazi na una mambo ambayo hayaonekani. Yani una ibadatun dhahira, una zile ibada za wazi, na una ibadatun qalbiyya, na una zile ibada za moyoni, na zile ibada ambazo mtu atazifanya bila ya kuonekana. Fadhahira limaltabati alislam, zile ibada za wazi ni kama ile martaba, ngazi ya Uislamu. Wal batina limartabati aliman wal ihsan, na zile ibada ambazo hazionekani zile za batin ni katika ile martaba ya iman na ihsan. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah amrihim, fa inna al-islam al-khas, hakika uislamu wa khas, alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, uislamu ambao Allah amemtuma kupitia uislamu huo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akaja nao, almutadhamminu li shari'ati al-Qur'an, ambao unakusanya sheria ya Uislamu, laysa alayhi illa ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hakuna aliyokuwa nao isipokuwa umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummatul ijaba, umma uliomwitikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal islam al-yawm inda al-itlaq, na uislam sasa wakati unapokuwa unautamka au unatamka neno uislam, yatanawalu hadha, unakuwa unakusanya maana hii. Maana gani? Kwamba uislamu unakuja katika maana ya wale ambao wanamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-islamu al-aam, ama ule uislamu ambao unaenea, unawaenea hata wale mitume waliopita, almutanawil likulli shari'ati Allah, ambao unakusanya likulli shari'atin ba'atha Allah biha nabiyan, ambao unakusanya kila sheria ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma kupitia sheria hiyo nabii, fa innahu, hakika uislamu huo, yatanawal islam kulli ummatin, unakusanya uislamu wa kila umma, muttabi'atin li nabiyin, unakuwa unatanawal, unakusanya uislamu wa kila umma, kila watu ambao wanamfuata kila nabii, min al-anbiya, katika manabii. Haya maelezo ameyatoa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' al-Fatawa mudallad wa tatu ukurasa wa 94.